لمن أراد أن يتم الرضاعة وندعو مود يتم من دمونم مونم كنم تيم غول مون كو دوبي دي تايون نامان كي ني كاد ويتا كا ودي كو بون كون كو دوم وون كام مون مون حق مون دوبي دي اي وون نو ديدو سيمور سارياج كيو دو غاري دان كالا نو دن كو حالا تشيرل يو ديبوزو سيرام ا بينغيل مانغيل موينين aya ko non joomira do wi woto yitam bayri mi sere makko ga tan bambita bibbe makko denka don ala alla yon walidatu yurji'na waladahum dum do tawete tan ko islam nyaawoji de do gedde sa yore yaa dum en ganda ko mbeta luwaji international atawata tun hala muynam en hala edde en hala fuf ala fuf o do dinil islam fuf hay kambe feccere sariyaaji mabbe o gaabe garata lubaade ko hawrani bi en ko be nanga ko hawrana ni bi hembe ngop hade ganda l'islam arde odo dedo deftere yalti aduna e fof tuba koobe koy mun ko hembatti bamde sariyaaji de batti jangude an kadi ko wiyete ha joni sariyaaji l'islam di sona dum hade dum do arde kambe be ngalan ko wiyete sari ko sariya soyni tan ko waawi war e joomiraadu yebi timmina be muynon dubbe mabbe duubi didi wonande on muudo timminde muynam da allahu ala al mawludi lahu rizquhunna ina wadde dum woni jibinanaado hol jibinanaado gorko jibindo bingel o aywa annade ayoban e tawi a seri debbo o mona muñinama bikkon ma aywa allah wi go ya ganda ittu arziki mabbe kultu mabbe fof dum woni risqo na ki sato on nabi ma'rufin mo'jir e ngitta depense mabbe no mo'jir wato wi tan an debbo ayi mbare muñina bingel makko ta ngam mi faaya makko ko waawana anani hankari pour ittude ngutu ala allah ko no mo'jir ko ina anda dum do kay na foto wonde depense neddo Allah wi la takallafu nafsun illa wusaha e be fitanu bani adama fawitaake sona ko waawani ko payi mo tan haa tampa bayru seri bingel mon na muynina payi mo haa burta ala Allah wi neddo fo yo fay ko waawi ko tan ko non kadi la tudara walidatun bi waladiha e jomira wi an haa bingel ngel yo rewbe be muynin aha ni jono bayru yama non tan an kadi debbo cikkama do ko force ala wana force de debbo torlirtaake batte ɓingel mum ko somo jolata no muuninamma somo muuninamma kadi kaldon jobdi ndi fof na hen anani kadi wala mawludu lahu bi waladi bari kanko jibinanaɗo o kanko gorko o kanko ne batte tan kanko jibini ɓingel ngel hankadi ɓayri ɓe ceeri tan yo fayi makko ko wawa Allah wi ala hay goto torlirtaake batte ɓingel mum mbaɗire no moƴƴiri tan alal wi o alal waris mithlu dalik e renoɓe ɓe kadi on yiru on haqqe goto tan joni tawi baabu o ni ko mayɗo aha joni noon kanko o maayoma acci ɓinguel makko debbo o no muynina debbo o noon ewa ko holli sariyaji wonde gandamo hani yoɓede ronoɓe gorko o ɓen on yuru on sariya tan wona e dow mum en eyi kono dani ɓen darato place baaba o ɓari baaba o maayi ronoɓe baaba ɓe ɗum woni ganda ko ɓen darato place baabiraɗo o allayi fa in arada fissalan an taradi minhuma wa tashawur soɓe muuyi kadi entude ɓinguel ngel e dow wili hakkude mabɓe kadi e disnodiral allayi fala junaha alayhima bakkat fo ala e mabɓe tan qur'ana yamirta men tan ko jokkere en namɓe moƴƴere hayso hare waɗi ko haala newi ka pewka beela ma fiwtu tan allayi o in rattum an tastardiu auladakum walla ni on muuyi onon ganda ha joni ɓikkon mon ko yo muynini bangue goɗɗo ɗum kadi baasi ala hen joni on ceeri debbo o hawranan ɗum muyningol ngol walla an gorko o ni a yiɗa ɓiye muynine toon aha kawre tan dokke goɗɗo muynina joɓon ɗum ko yallayi ɗum kadi bakkata ala hen fala junaha alaykum ɗum woni ida sallamtum ma atitum bil maruf eyyi so mbaɗi dani ko jamira ɗon ko mbaɗirino moƴƴiri dani allayi wattaqullaha kulli allah walamu gande annallaha allah bima tamaluna kala ko golla toon basir kanko allah ko jiyowo mo andi eyyi ko ni de ɗum ɗo woni gonam sariyaji ko yewite banggal muynam en ko yewte banggal ento en e yo hay muynam en gandi no foti duuɓi hani wadde kay ɗum woni ha joni minimum walla maximum fo haalama ɗo anani so heewi heewi ko duuɓi ɗiɗi so manki kadi basi ala hen kono yiiɗa kay ɓennita duuɓi ɗiɗi o ɓeno muyninanta batte ɓiɗɗo ko korsuɗo ko bewɗo tan jiyajeha sagat ha watta wiide ne rokkam enɗi mbeɗa muyna fo eɗen muynen tawa elle en janggani wiya ko hawlayni ko duuɓi ɗiɗi waɗon haaɗata timmuɗe ɗiɗi eyyi ko noon jomiraɗo wiɗe tindinojo fof ko moƴƴere mere woni hen ani jomira subhanahu wa taala ɗum woni ko haalani men e ɗeɗo ayeje qur'ana ɗe ganduɗa ko moƴƴere mere woni hen ko jamme ho woni hen eyyi hay yimɓe sertuɓe sono jogui ɓinguel no hani ɓinguel nguel wade hakkude mabɓe ni jeeya woɓɓe nan toon ɓe certa ɓingue ɓe ceera e debbo mbiya ɓinguel nguel wonta yiide nguel e cuuɗoye ngil walla ɓe kaɗa ɗum ko taƴi anndamagal ɗum ina boni sanne. Jomiraɗo holligo yo moƴƴere e masalaha e disdondiral wata chawre ko disdondiral watte hakkunde maɓɓe. Eyi oto yofta kadi baabiraɗo o tan ɓayri mbeɗo wuute ni muyninta ɓinngel ngel ndenka ɗon ala a muyninowo muyinirno moƴƴir golle ɗe yo few. Nani jomiraɗo ko ɗum woni ko holli men. Allah wa alladina yutawaffawna minkum wa yadharuna aswaja, ɗo kadi ko sariya goɗɗo ɗo ko banggal ko yewte ko mbiyeten kesngu ko. Allah yiɓɓe en ɓina natta e mum ɗum woni worɓe mayoɓe ɓe gacca suddiɓe caggal maɓɓe. Jomiraɗo wiyata rabbasa be anfusihinna arbaata ashhur, ɓen rewɓe kay kaani ko muncade koye munen lebbi nayyi wa ashrana e balɗe sappo, lebbi nayyi e balɗe sappo. Ɗum woni ko wiyete jonde kesngu nde. eyyi woɓɓe noon so wiyama kesngu tan sikkata jomum naata nder suudu tan yaltata ɓuddi toon baafan, walla woɓɓe ɓorno wutte gorko on jeeya woɓɓe jogii laɓirino jooɗi sara mum en. ɗum noon fof ko geɗe surku billahi, ɗum kam jeedaka e diine ha e batte. anani wiya tan ko yimɓe muncu koye maɓɓe on saha ñantade ala, sinkade ala, haala ƴameede ala, haala dewgal ala. ɗum woni ko wiyete kesngu ko. eyyi kono wiide jomum kay yarata koyɗe ɓole, yahata e lees leelawol, haaldata hay goto, ɗum kam ko yimɓeɓe woɓɓe ɓeydi hen. ɗum kam Allah wiyani noon e debbo kesniɗo ne wawi janggoyde, tawi ko janggowo omo wawi janggoyde, tawi ko jangguinoyo omo wawi jangguinoyde, so jahowo jarde makko guesa makko omo wawi yaade. anani so jahowo boutique makko omo yeeya fagguru makko, kala ko dagui hen hay gotel hen o haɗaka, omo haala yimɓe, omo haalda yimɓe ne nangue mutan e nangue fuɗata foof. hoɗo mbiyata ko ɗum ɗon foof ala hen. o haalata nangue sono fuɗa, o haalata nangue sono muta, awo o haaldata e ganduɗa yi o yahata koyɗe ɓoole. ɗe gueɗe foof ko ganduɗa tindinoje cheyɗan. jomiraɗo wi tan ko yatarabbasna be anfusihinna arbaata ashurin wa ashra, eyyi on saaha wiyade ñantade ala, fuuɗade en, morade en hono ɗe gueɗe, e haalede haala ƴamale dewgal en ala. jomiraɗo ko noon wi aya qur'an o. allayi fa ida balagna ajalahunna, soɓe timmini eddamo ɓe mbiya o ɗum woni lebbi nayyi e balɗe sappo ɗi. allayi fala junaha aleykum, onon ne bakkata ala e mum, onon waliyaɓe ɗum woni hooreɓe walla kalfuɓe debbo o. anani fima faalna fi anfusihinna bil maruf, kon mbaɗi so mbaye koye mabɓe gueɗe no moƴƴiri. ɗum woni ñantade en, fuuɗade en, e sabbade dartude ƴamoɓe en. on saaha woto dukriɓe gacciɓe. anani allah wi wallahu alla bima tamalun, eyyi kala ko golla toon habirun, omo humpiti omo andi. koni de ni jomira subhanahu wa taala holliri eyyi ko on dani ɓeɗo nattiroɓe dani, awa ko hono dani batte teddugal joom galle o. ɗum woni wiya ko wiyete edda ko. anani edda o ni jooɗorte sare ko ni wi, ɗum ɗo foof ene jeeya gueɗe tubakoɓe kaɓato hande. i so andama wona reedu tan kay gasi, eyyi wona noon wiya haysoko nayejo oggu sinɗo, awo hani ko jooɗade ha lebbi nayyi e balɗe sappo ɗi. ɗum woni ko qur'ana holli, ɗum woni ko jomiraɗo holli. allayi wala junaha aleykum fima arradatum bihi min khitbati nisa, eyyi ko noon e sanga kesngu he noon jomiraɗo yi bakkata ala e moon, wonno gueɗe goɗɗe noon toon allah ko haaliti komo andi ko yimɓe mbaɗata ko garduɗon e banggal ha joni ƴamde rewɓe ɓe. eyyi neɗɗo jooɗiɗo kesngu garda yani kalna dokkamo zes, walla kollamo hunde holla aɗa yiɗimo. allayi baasi ala hen noon kay, tawi ko ɗon tan kaɗɗa a laɓtinani ha laaɓi ceer, ɗum bakkata ala hen. aw aknantum fi anfusikum, walla ko cuɗɗo nder pittali moon. oɗo kay so yaltimami ƴammo, tawi ka cuɗɗo ɗum e nder fittanoma baasi ala hen. kono sa yeehi e haalanimo, so sariya nde tininde hen hunde a wonta resdam. anani gornam ko ɗum woni ko wiya neɗɗo ƴamata e edda, eyyi so edda mayde, so edda ceergal, so edda ɗumɗo ko wawi wonde foof. anani woto ƴame nder edda he, eyyi sa tinama ƴame nder edda he, sariya waɗi ko wata rokki ha baɗa. anani ɗum wiyte haɗum wiyte harmi ha baɗa, woto ƴammo nder edda he. tawi noon ka cuɗɗo tan nder wonki ma aɗa yiiɗi so ummi hen, so yalti aɗa ƴammo, allah wi nanguirtamon ko cuɗɗo ne koye mon ko. nanguirɗa mon kadi ganduɗa ko mbaɗɗon talwi ko, ɗum woni arnude tan wadde geste uji goɗɗi ko ina holla an kay woto haaltana ha laɓta. onno allah wi alima llah, allah di andi annakum onon ɓeeɗo. sa tadkuruna, honnoɗon jangto haala rewɓe he, e rewɓe jooɗiɓe, tawi aɗa yiiɗi heewi haalde oɗo kay mbeɗa yiiɗi resde mo, so allah wi woto haal ɗum ha yalta boowal. anani walakin la tuwaiduhunna sirra, woto poɗodiri e mabɓe sirru kay, e sirru e nder suunde nodda jomum téléphone, walla nela korɗo ma, walla nela ñeeño ma, e mbiya oɗo kay awa ko ni de ko ni, allah wi woto mbaɗe noon. illa an taqulu qawlan marufa, sono akkaɗon haala moƴƴata. nani haala moƴƴa neldamo hunde, walla dokka neɗɗo mbaɗitomo hunde yo rokkumo honɗe gueɗe. enen honɗe gueɗe, ɗum woni ko wiyete talwih ko. اللي ولا تعزموا عقدة النكاح وتبلت حبود دوغل غل حتى يبلغ الكتاب أجلها إدى وجوف أنني اللي يعلم غند أن الله الذي يعلم أم عندي ما في أنفسكم كوانا بيتالي منكو دمكو الله غوت عندي كوانا بيتالي دمنا اللي يفاحذروه دين تدبو kala biyaruna andiko yimbe mofte der becce mun o fenantan wonno Allah yukan ku alimun bi dhati sudur sinna ina sallanno gor fo anda wona fitande en koddata do lenen koddata do leede nani ku wete berne bani adam ko Allah andiko woni to nani Allah yukan ku woni dento de Allah ngadi kanko woni gandudo ko ne der pittali mun e ko miijoto don ko nani fahdaru dento de miijade gede bonde halde ko boni ha yaltina boowa wa'lamu gande anna Allah Allah ghafur وكفر وبكات حليمنا جون نوير مجر أي جون رادو كني سفري اللي ولا جناح عليكم أي بكار كده ألايمون إن لقتم النساء سنشيري روبب ما لم تمسوهن دونتهم جدت ديراني مب أو تفرضو لهن فريضة ولا أنشيري بني دو غلهم نومك ونتنغي إن نوك تنغي حال نوك أي اللي سنشيري بكو إدي برن دنغل ود تو أنجتاكي بحنغد أنشيري بي walla on ceeri ko yidi hala tan innanoka alla yo matti'u hon dañi ko ndukko rewbe be gonna ndakmitede alal musi qadru tay ka jom jawdi ndokkama ko yoni gonnam kanko ne o waajunu ittira metta makko suynira berde makko wa alal muqtir qadru tay ka dika faadarun fumdi fof dañ ko ndukku daamu tan foko yo jokkere en dam wad dewgal kadi ko fodojo tay dum do kiwi hen naati hen ceergal wadi gila birndal wada abadani Allah yi jom jawdi yo den ko rukki debbo kono kadi haymo alaano fi yo den ko rukki mo tan geste pour ko rena en dam dam Allah yi mata'an bil ma'ruf dum on dakmi tan den mo'iri Allah yi haqqan dum do ko hunde tiyantunde al muhsinina jiabe Allah mo dimbe be la ta'zim kitabu ajalan wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسى قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون أيوة جبرار سبحانه وتعالى هاجونها لانت من سرياج من قرب sariyaji dinne l'islam dido di timmi ko boy o do deftere nde deftere alquran e hala annabi ju timmini fof wana ko be ci kargo ma janga cheikh mani juma janga deftere mani fof nan do jax baaru qur'ana jangulu qur'ana ay jangudo hadiseji annabi diino timmi gila be don garani dum kan dem famde jomirado haalido yimbe go nam nattobe no gatti jom galliji namni kewde no ngara do ni tayi jom gallo natti jonon yimbe dan norto ni debbo o tinani min den jonde hono wayata so tinu yi taw amma yi ko boy so tinu yi cagal de lebbi na e balde sappo timmi hay nyalawmo goto jodota ko wonno do mayde de awa jokkondiri kesmu jokkondiri tan ko e mayde e so mayi gorko onde mayi de wutini fof hay so heddi en ko nyalawmo goto jodoto ko heddi ko gasi tanki timmi lebbi na e balde sappo kesmu gasi e dedo gedi jokkondiri e der aye gondi yasrun en gay en jido jomirado golli tawi neɗɗo seeri debbo tawi ganda ko idi birnodal wadde ewa jomirado haali kadi sariya mum wonno sariya ganda ceraɗo sariya mayirado wonto sertata e tawi debbo ganda mayirama joom galle maayi ɓe birnodaki eyi on kañum no hani joɗade mo hani ronde eyi kono tawi ko ceraɗo tawa wirnodako on ha joni kañum joɗota ko mo wiyete ko jonde alana ɗum ɗum halla labtini ɗum to suratu lahzab to eyi ko noon kadi jomiraɗo haalani men ha joni sariyaji ɗi ƴeew nder ɗo ɗo sariya jomiraɗo holli kanko andi ko wirni anani ndentoɗe allah andi ko wirni ƴeew annabijo alayhi salatu wassalam e gurdam makko kanko woni ñawowo kanko woni carowo hakkude yimɓe hay goto arata e makko o wiya kanko mo andi ko wirni ala ma allah haalanamo tan kala gadduɗo hunde wete ko gadde seedeji allah yi ko gadde seedeji nayyi anani o wiya nelaɗo makko nan ɗon no andi hunde foof ko wirni e ko wirnaki foof hato jinani seede ala enen eɗen jooɗi ɗo hande eɗen punte hande ko ɓuuri hewde to banndigue ɗen joguiɗen ɗe foof fawi koye wiyeteɓe ne gandi ko wirni kayri ka yiide nelaɗo allah rokki ɗum naggam e naggam rokki ɗum tel e tel wi ɗum dani enen koye ɗeɗo gueɗe mbasi ɗen goɗenno eɗen ñaagui allah yo allah faaɓo allah yi wala la junaha alaykum in dallaktumu nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida en tafsirin ɗon allah yi wa in dallaktumuhunna tawi on ceeri rewɓeɓe min qable an tamassuhunna ko iɗi ne birnoto ɗon e mabɓe ɗum wona ko iɗi memodiral hakkude moon wa qad faradtum lahunna farida kono noon ɗo ina serte ko adan ko to kam on ceeriɓe kono ala en teŋe innanoma kono ɗo noon teŋe o innanoma e teŋe ginnaɗo o allah yi fa nisu ma faradtum eyi sa resi debbo on kaldi teŋe ha gasi dewgal lumomama tan a seeri mon cuwa wirnodade teŋe kalnoɗa o feccere mum o nawata so kolce sappo mbinoɗa hen joyi kadi sogguete nawe eyyi ko honnodani so kalis mum kadi ko noon tan feccere allah wi illa yafuna sona soɓe jaafima kadi kamɓe koreji debbo o e debbo o so jaafima aw yafu walladi bi yadihi ugdatun nikah walla yafo mo woni junggo mum ɗum woni kumal dewgal ngal eyi allah yi ɓen responsable en ɓe soɓe jaafima gasi sona ɗum an gorko kadi a kuɓɓinan ha ganduɗa feccere nde ha timma kono noon allah haali kadi tindini men wi wan tafu aqrabu littaqwa ni de woni sariya kono so jaafima ɗum ɓuuri waɗade kulol allah ɓayri birnudallah waɗani dewgal han kadi gasoriɗo allah yi jaafuɗe so jaafima ɓuuri moƴƴude kono onone son dokkina moƴƴude allah yi mata bilmarufi haqqan al muhsinin allah yi wala tansawu lfadla baynakum woto jejjite ɓuural hakkude moon gonnam enɗam e koddigal e jiidigal ko woni hakkude mon kono heewi hunde fof woto mbaɗi e kiiri tan e mettere ƴiyam tan e haare allah wi inna allaha allah bima tamaluna ko gollaton ko basir omo yiya eɓe ko allah wiyeteno yiya ko yimɓe gollata nder e bowal ko suuɗi e ko feeñi ko allah wiyete wo indahu mafatihu lgaybi la yalamuha ko rewi hen illa huwa sona kanko goto ɗum noon jottiɗo nder ɗo nattina artiri riduel mum wiyana andi ko wirni eyo andu tan ko penowon ko yiɗi waddema noon ndentoɗen hono ɓeeɗo yimɓe allah wi hafizu ala salawati ndene julɗele ɗe ɗeɗo kadi allah ruttanima sariyaji julɗe kadi e wonno julɗele joyyi ɗe allah wi mbatte majje hakkille ko e waktuji majje e kulol majje allah soɗon juula kuule allah dokke julɗe nde no yiɗira e no wirandani hay hunde woto humtu moon walla woto sohlinu moon fiya kuji moon aduna ha goppon julɗe allah wi hafizu ala salawati ko allah de wi noon allah yi wassalati lwusta e julde hakkundere ɗum woni heewa mi ko ala sara o anani mbatti hakkillaji gonnam e ndeɗo julde anani allah yi wa qumu lillahi qanitin gonnam daroɗe hen daranoɗe hen allah julɗele monɗe kon ɗoftaniɓe allah kon hulɓe allah julde wattaki tukoru mukoru tan yo fawtu sara juula waɗan concentré kula allah nder julde ma pour ɗoftare jomiraɗo ko ni allah yiɗiri ko ni allah wiiri wayi noon sahabaɓe so darinomana juula nde julde ari nde on sahaɓe paamani nanta ko eɓe daare sappiji han kadi eɓe jewta eɓe ñuumo jomiraɗo tellinoɗo aya wi ala koye hafidu ala salawati wassalatil wusta ndene julɗele mon ɗe anani darado hen allah kon hulɓe allah ɗoftare allah e needi wonde e julde he ɗum waɗi haalde nder julde sellata sona taw ka jijjiɗɗo eyi so tawi kadi arti a haali hen sona taw ka pewnitowo so almami ronki famde o wiyama subhanallahi o annditani kaala ha larte ɗum bonnata julde nde e ɓayri ka pewnitanowo almami ɓe walla ka jijjiɗɗo neɗɗo noddima tan a notima aɗa julde eyi ɗum ɗon bonnata julde ma ɓayri ka jijjiɗɗo kono yoga e fiqi hen nabiya ya sujjunu haya sujjan ɗum baada salam wonna ɓeydi hen ko ala hen allayi fa in khiftum fa rijalan aw rukbana so on kuuli saga ju allah haali tentini julde nde yonde rene allayi hay so on kuuli wota gacce julde nde anani allayi fa rijalan anani juule kon yahoɓe anani kon yahoɓe a wawa darade juula anani saga won kabaruji ne tawra mum tawa waktu no yoni hayso koye saga jihaadi he allayi hayso on mbawa darade juulano to on mabɓede awoto on marɓede ɗon nangue ɗon jaare juule ndene julde nde hayso kon yahoɓe yatan julde tenkina wiya hayso aɗa yaaha e lawol so waktu joni ya juul ya juulude noon sa wawa tellade sa wawa ganda hayso nder avion gonɗa e nder ɗiɗo auto ji foof allayi fa rijalan aw rukban so koyeɗe jaara toon soon waɗɗiɓe foof so waktu ari julde noon allah na jaɓana moon na nanguirana moon on gantu juulire noon ɗo gandiran daga julde welsidade ɗum kam ala foof daalilu welsidade julde ala daalilu ala hen allah wi juule julde alɗe julde fo nawaɗi waktu ganda ɗum kanatal mumina kitabu mawkuta nde so waktu o yoni awa hayso ka jaarowo koyeɗa heɓani no joɗoriɗa daroɗa juula awa juulir no jaratani walla ka baɗɗiɗo juulire dow mbaɗɗuma he juulir noon allayi fa ida amin tum so on koolima noon hankkadi kulhuli pawtima fadcourullaha juulire ɗum woni ciftore allah kama allah kum no andinirnomon ni eɗen gandi saɗa juula daroto kabbira mbaɗa dari ni allah wi juulire noon nani no allah andirnomon ni no andinirnomon julde ni malam takunu talamuno ko on gandano ndega julde kadi en gandano eyo no juulirte ni en gandano en gandano hay batte no juulirteyo eno horirteyo eno hajjirteyo fo ko annabiyu sa sallam haalana yo haalan en allah haali e nder qur'ana keedi caggal oɗo nelaɗo allah khuzu anni manasika kum o yusallu kama raaytumuni usalli anani jibrilu telli janguinimono juulirte o janguini sahabaɓe eyi kadi jomiraɗo ruttani ha joni rewɓe hesniɓe ɓeɗo aɗa wande l'islam hono kesgu o wano allayi walladina ɓeni to fawna minkum ɓina maya e mon natta e mon wayadaruna ɓe gacca aswajan suddiɓe caggal mabɓe allayi woni hen ko wasiyaɓe mbasiyo ɓe mbasi hano joom suddiɓe ɓe gonam sa huuli aɗa maya on saha ya haal mbiya jawdam ɗi yiwat joom suudam rokke ɗum ɗo e ɗum ɗo on saha tawa ayeji duruɗe tellaki allayi mataan ila hawl dakmi tan nde dépense hakkigo noona hitande on saha ɗum guittata dokkajoom suuduma nani jomiraɗo yo hayre ihraji ni kono nan kadi ɓe galda yaltinede koɗorɗe he e nde so debbo mayirama heddoto e nder nokku mum hitande allayi fo in haraj na tawi noon hankkadi welanimi tum ɓe jaltani koye mabɓe fala junaha aleykum bakar fo ala e mon on saha fima faalna e koye mbaɗanda fi anfusihina koye mabɓe marufine moƴƴere eyi on saha rewɓe so jalti ñantima cinkima no dara ƴamoɓe allah woto mbiyeɓe hay hunde woto toñeɓe eyi gacceɓe wallahu allah asise allah tigui woni tedduɗo mo jawore yettintake hakimu woni ñeñuɗo e kala jamiroje makko e sariyaji makko e golle makko allayi walil mutallaqati no wodani rewɓe seeraɓe ɗum woni mata on eyi dakmi tande ɗum woni haqqe bil marufi no moƴƴiri allah wi haqqan hunde koko tengti almuttaqina hulɓe allah ɓe eyi ɗum ɗo foof debbo kadi ganduɗa ceeraɗo no hani rokkede hunde waɗane ges ɗum ɗo jeeya koye sunnaji baraɗi ɗi sa seeri debbo daña ko dokkuɗamo jomiraɗo ko noon wi eyi allah wi hulɓe allah ɓe ko noon hani tengte dow mum en wonno ceergal ko hunde musde daña ko dokkuɗamo belnorɗamo ko momtiri gonɗi makko ɗi nani jomiraɗo wi ɗum ɗo ngal ɗo gollal ko hulɓe allah mbaɗata noon renɓe jomiraɗo subhanahu wa taala e dartoɓe wadde ko weli allah ko allayi kadalika ko hononide ay ɗeɗo ñawoji sariyaji allah feññini ɗum woni allah yubayyinullahu allah ne feññinana mum lakum ayatihi ayeji makko sariyaji makko ɗi laallakum bela jo onon taqiluno ɗon kaqqila kala ko eɗen pewno ganden no kanɗen waɗirde eno kanɗen fewnirde dugon ganda sariyaji dina Allah eden nyaagi Allah yo Allah rokku men famde min diarihim wa hum ulufun hadara al-maut fa qala lahum Allah mutu thumma ahyaahum إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يوت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم بارك الله فيك الذي ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم إن جمرا دين الله صلى الله عليه وسلم إما تأياني ولا أننا إلى الذين فاود بأن خرجوا دغنا بجلت من ديارهم أقل ليجمون وهم ألوف كم بنوك بأجونا جيم يبين تنهان قد بين ديم دي بين دوغا بين جاه خلبت حضر الموت بتهول دماء دقران هندن عدو نووي هندن لأنات تندر بي چل ودي بين دوغي جلتي بين نكو جنگل داما لأل جاه تافرون چيرون yaran batti hulde maayde Allah yidum do gona o qissa Allah mi da halana ma anna la sallallahu alaihi wasallam de do defsir qur'an ko lenyul ma ngor rokka ko Allah wi haali ay qissa ganda himbe yaltuno be ndogi himbe ujunnaaji mi batti hulde maayde be mi ko nyawuji garno ton dafuji wobbe bi ala ko wiano tan ko yombat jihad e dine Allah kono be ndogi gor nabbi chuudo yi batti hulde maayde فقال لهم الله موت الله يعني بكيسا ماي الله يبي ماي رندي قدوان قدوان بيرلي ني بماي القرآن أن بماي رن هب نول هب هب تولي ني بي إن بي ما بقول أنا ميجين ده نقول نياجي الله جمرة دين عندا ثم أحياهم الله ورتي ني بقول إن الله الله لذو فضل كجوم برال على الناس يهيم ولكن أكثر الناس buri hawde yimbe je non la yashkuruna man tanta Allah ngandan ta Allah yo simore pakarande Allah hali an wurtingol maydo hakkelabi ina won hakkelabi nay do ko yangotul jiya dum do koy bawde Allah e kattande Allah e kawi saaji Allah e yimbe wiyetebe won ko mbaybe e mbaw wurtinde ay buube ay bongil be mbawa anani jomiraado subhanahu wa ta'ala de be dogono tam batte maari nda Allah yibe may mayde kay ko juude Allah woni annabi yanno wallahi nafsu muhammadun bi yadi mi wolori mo fitanu muhammadu wona jungo mun e jonda ka fitali mo won ko juude Allah ala jungo hay goto dum non hankade ko yimbe kawjere hen ko Allah ganna nyana fodi ya may e yawino mayirtani non tam mayirta Allah no wurno ma da ara leedi de atina na nga fin dan jida do haram e ko non kad annabi yi mayir ton kono da norto don ni do ngul son ara ma atina tan nyanda fof ko haawni je tan do ngul nyand fa do wada dum ko buri haade maccal bani adam go do ngul kono atina tan no arda tayma son ara ma atina ta so ari nangi ma ngada e batte anda an karan li za da har yara mbi da won ko bawda jomira subhanahu wa ta'ala walakin aktharan nas la yashkuru ko buri hewde yimɓeji he pamata gandanta Allah moƴƴere o waɗi de ñande fof mono wurtine men gadi ɗo ɗaniɗo ko may ɗo waɗi wiye sa fini e ɗoygol ma mbiya alhamdulillahi alladi ahyana badama amatana imin jetti Allah gurtinɗo amen caggal nde o nattinno amen wonno hewɓe ne ɗano tan ɓe pinaɓe tawɓe tacciyito ɓooyi kedi lakara jomiraɗo wo qatilu fi sabilillah eyi ɗumgol ganditan aaya o eyi ko haalata wonde ko banggal jihaadi ne wonno hen kamɓe bani isiraɗo kaɓe diine Allah he kono ɓe jaɓano eyi jomiraɗo noon wi julɓe o noon woto mbayino ɓeeto mbaynani Allah yo kaɓiɗe diine Allah yo yaaru yesso walamu gande annallaha Allah de samiun ko nanawo ko yimɓe gollata yimɓe kalata alimun ganduɗo ko yimɓe gollata Allah maza alladi yuqridu llaha qardan hasana gonnam suyama diina suyama jihaadi ko dépense namdi Allah yi hol fo ñamlowo Allah ñamade moƴƴere hol baɗowo e laala Allah hol ballowo diine Allah anani fa yudaifuhu sonamo ha heewa jomiraɗo subhanahu wa taala wi lahu adafan kasira ani fa yudaifu lahu adafan kasira Allah yi somanama cowanɗe kewɗe sa walli e diine Allah a waɗi e ko ganduɗa walli miskineɓe Allah a walli ganduɗa hono ko Allah yamiri yo nafɓe mum ko Allah wata sikku ɗum ɗon ko perɗe woto sikku ɗum noon gonnam ha joni jawdi ma ko taxe walla ko limbo ala Allah ko cowanɗe keeɗo rokkatma ani Allahu wallahu Allah yaqbidu Allah yomo jogito kal makko ɗum woni ganduɗa ko jawdi makko ndi o rokkata men nde omo nangga ɗum sahaji kadi o yabsuɗu kadi ha joni gonnam o wertana kadi wonande mo haaji Allah so jalama tawanma jawdi ma faɗanma ɓillanma kono kadi so jolama kadi o wertanma o ilehi ko fewde Allah turjauna duttere ɗon e mbi sa waɗi hunde diine Allah a sakkima e lawol Allah ma jomiraɗo wadde tafasil mum yesso to anani guila hakke ganduɗa temedere ha temedde jeeɗiɗi jomiraɗo rokki exemple misal mum goto o sa waɗi ɗo abbere e leydi sa waɗi ɗo abbere e leydi awo ganduɗa so fuɗi waɗa wutandu walla sammere abbere wotere nde no foti addata Allah goto anda eyyi jomiraɗo subhanahu wa taala wi kanko jomiraɗo subhanahu wa taala ko fewde makko kanko woni duttete ɗon Allah yi alam taramati ayyani ila almalai fewde dental kadi min bani israila e bani israila naɓe min badi moussa caggal innabi moussa nde yawtunode yo caggal innabi moussa nde ɓenni e bani israila en dental mabɓe ngal anani ɓe garino innabi mabɓe wonko ɓe kaali id qalu linabiyi llahum ibath lana malika ɓe mbiyani innabi mabɓe ne ga min jiɗi darana amen laamɓo wonno ko laamɓeɓe kañumen mbanno organisé ko wiyete jihaadi en mbaɗa organisé ko wiyete diine o no yarata banggal ha ɓeyde diine l'islam o reno nde kamɓe yahudiyankoɓe gaare bani isma mawɗo mabɓe innabi mabɓe ɓe mbi suɓano amen laamɗo darnu laamɗo kadi hankkadi ɓe pelliti wadde jihaadi o qala hal asitum en laamɗo wi o noon par ce que bani israil ko sandaleɓe o onoon cikkano en kutiba aleykum alqitalu allah tuqatilu so jihaadi farla e mon ɗom jaɓata wadde jihaadi o anani qalu ɓe mbi wa malana ko haɗata amen allah no qatila fi sabilillah nde min kaɓete lawol allah wonno tawaɓe tampi wonno sa acci jihaadi tan a hoynete a jasnete mbi wa qad ukhrijna min diyarina gonnam hankkadi hefere mbatti arde kaɓa e mabɓe daha ɓe diwa ɓe diddaɓe koɗorɗe mabɓe ɓe mbi ko haɗata amen wadde jihaadi gati min tampi guila min gacci jihaadi min tampi wa qad ukhrijna min diyarina min jaltinama e guure amen anani wo abna ina gonnam hakkude ɓiɓɓe amen min ceerdama e ɓesguji amen Allah yi falamma kutiba alayhim alqital guila no jihaadi farla e dow mabɓe kamɓe ɓeeɗo gonnam tawa alloɓe dugi illa qalilan sona seeɗa tan minhum e mabɓe e yimɓe seeɗa jaɓi wadde ɗum heddiɓe fof cali Allah yi wallahu alla alimun Allah de woni ganduɗo bi zalimina e toñoɓe eyi ko hondani firtude aade Allah mbiya Allah yo ganduɗa innabi yo juƴƴin laamɗo oɗon mbaɗa jihaadi eyi ɗum ɗon timmine ha gasi kadi onon calto ɗon jomiraɗo holli ɓen ko toñɓe wa qala lahum nabiyuhum on sande ɓe gaari innabi innabi o wiyaniɓe inna allaha qad baatha lakum taluta malika i Allah de waɗi désigné suɓanima moon gorko biyeteɗo taluta waɗi on laamɗo قالوا كريم بيهون دمنا ونرت ألين أندا بني إسرائيل أمبيرا كم بتشند لاعل ما بيندي ما بيبيان تني بيبياني بنجا بتاران فامودير ده إني بيو دوار النبي جو يكون ورم بايون بني إسرائيل أمبانوني سمي حالني من هو نبادي هنا كدوا لمن سمي حالي من غبي ويا على فوق أدني بتشد على سنا لوندا ده إني بيو جيون هند جود بن باي النبي بيبياني بيبياكا sai wi dum do ko ni ne Allah dum do ne ko woni hen ni be mbiyata be ngasa be luggidino be ngasto hangade habbe do wuddirare dina o tan anani qalu yumi anna yakunu lahul mulku alayna ko be sandolin be tan e mbi hono do lamorto e do amen wa nahnu haqqu bil mulki min ko minam buri jojjidde lamu minam buri hande lamade o do galle mabbe lamu be chatta be tawa hol batte be lamu be ngona ardobe be ngona kaza wa kaza nani jomirado wondande no hunde Allah halni men qur'ana nyen fo de jang ulillahumma malikal mulki tutul mulk man tasha ebe lamu ko Allah rokkata mo haaj hono fodi himbe yawnobe laami do pi kabbi badi go yuldum en fof ta ko nyawanobe Allah je lamu rokkata ko mo haaj anani wi Allah Allah rokki da lutu yo won lamdo kambe non be mbi wono handani hen anani hol batto handani hen be mbi o handani hen wonno satta tawani lam e o wana ardo wana satike jo wana dum do kadi wala mi uta sa'atan min al mal raka kadi ya jene bangal jawdi wala jawda hun hofru yordu fin daw daw hirto kanyum na alamu amin do be bi be ngala hen hande be ngala hen jam qala inni bi allahi a inna allah astafahu alaykum alladhi subhanahu wa ta'ala onon fono baawu ne hewde allahi yo dalutu ardo e dum de allah wadi tayno ko baawdo ne so do baawu hadde kadi kay allahi ko non da kam so faasa fooro ndire Allah tan ko an yahata les biya kaari laamu taw kaari wonta do jungur wonta dum do ewa so Allah fudi ma do no badda Allah yu zadahu basatan fil ilmi annabi wa hala nabi Allah beede nimo ko wiyete gonnam sembe e sayi gonnam e do talutu so goros dari do darne do anani bangal gandal gadi hono makko jangunode fof ala e yo ndaka gandal jeewete aha ko gandal jeewete antay bi da ka bi cerno walla ka bi mojjo tawi a anda hay batti min choplani hono biirata nan hankadi almeede misidaaji min hankadi ko tawangal tan kaari te kanyum tan almoto o do kay almoto ko do o ko sakki o ko baylo o ko kada o kada holto jiden dum e der cheikh khalil o dum winda ko dillu dem fo cheikh khalil cheikh khalil e cheikh khalil na winda don o ko baylo walla o do ko sakki walla o do ko mabu almoto allah yiko basatan fil ilmi jogi do gandal nanni annabi ju ko burdo waade gandal burdo waade qur'an ardoto kono ne mbadde no be don yahudi an ko e mbadan noni anani kaari e ngay kanyum en tan gardoto jaak faado maade fo lumtina biu an non ganda hay ganda hisbaaji di aro a jogaaki don me ko biyatan lomtoto ma dum wona fenan allah yiko bi fil ilmi wal jism ya jendo rokka go nan ko wiite gandal ha heewi terde go nan gor kon dari do do ala fu ko manke tergal makko he anani o dokkidaano wumaano o wafaano wana kelmos anni wallahu yu'ti mulkahu man yasha alladhi rakata lahu mun wande mo haaji wallahu alla wasi' ko jaajo gandal alimun ganda kadi ganduto kando rokkede e alla andi bado dokketedo gandal gardotodo e enen non biiden ko alla wadi ko haanani bayri goddo wuro fuf ko kaari woni han ganduto kaari ne wiye daanede daanede hol den daande annabi sallallahu alaihi wasallam fono foto lumtini zaid e do kunu sahaba bi abu bakr umar e usman en fufna en enen biiden ko kalaten ko ko haala din yo be do ganda de do gardata ko so dum winda yani zaid o do ardinama kunu abu bakr umar e usman hen ina wiye daande ne biyaton de anani wa qala kango inni bi allah dum do woni ko haala ni be non jomira de ko ni wadir allah jeewar ko masali e battane fiya kuuji hakkunde ma allah sa ardini do mo anda dum woni ko wiyete ko wadangon etta gumdo biya yo nangane sawru ma do njaado ma ya tan gumdo so ardima yobe na peeri gite ebe jaha der ladde de be gandaani lawol feñata dum deena hawni gorno hande ko dum hebi men enen jeen ardibe be ganda hay batte jangube biya yo gum modon kanyum en gala kushufat kanyum en gala ganda dum do dum do dido funtiji be gaddir men nonno jangde de na tiidi ha ma jangudu wayo wobe jatta be nuska dum batte peje mabbe pene mabbe kaari en ga heso no jangi re be gala e dum do e dum do kaza wa kaza dum won dido funti himbe kanugo wadde revolte salto e do gede kan den ko saltade dum woni ko yede salade ni jam ko saltade nani gandudo wuro burdo dadde fo yo ardo burdo wade qur'ana fo yo bennina burdo wade fi sare fo yo yawto burdo hulde allah fo ko ben jeewete dinri sanko dum do jeewata nani jomiraadu kanko mo andi kan do rokkede gal do gandalo mo andi kandudo en wallahu wasi'un alim. ملكه أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين جبرال سبحانه وتعالى نهالنا من بير السنة ليل خلنا بمدنوي إن بي الله نبنغرنوي إن بي ميكم بي بنجد الله من لوم مهنا أردوب إن الله هالني بي تير دالوت بي بنغلا إن هند بنغلا إن جنب غتون غو غو فونا يغلي جلامو هي جيا أنني كنيم ستان اللام تاوان دردوغل جبرال دوني نو كم بيدي بكار إن بي الله دي كم فسولي biyere ni mo gonnam ko wiyete ganda timmugo le bangal terde gandal makko e terde makko fof Allah rokkata haaji laama ko mo haaji Allah ina andi kandudo an ina yaaji dokka denne bi wa joni ha nabe kadi be cali ko wi ha joni mami hala mon wonde ko ina hollati ko Allah nomimo ko Allah ardinimo ko Allah turdimo wa qala lahum nabiihum annabi Allah o wiyani be inna ayata mulki ay kawis ko ina holla male laamu makko ko Allah ko to Allah iwi an yaatiyakum at-tabut ko de wakande arata e mon e wakande annabi Musa woni ganda kaake annabi Musa e kaake annabi Harun woni wakande be jogino de e wakande de gila ganda be may ko majjir ko majjirnobe Allah yi den wakande ma ar annabi o halanabe Allah yi fihi sakinatun so ndi den wakande tan o gandanti ki dum do ko to Allah yi ngat den wakande ko runkonobe yi dende ay woni en hibe ndare ummorade jomo dum woni min rabbikum wa baqiyatun kadi akadde ko woppuno mimma taraka alu Musa wa alu Harun e koreji Musa e Harun ko be gaccuno e ganda e kabirde mabbe walla kaake be jogino ina hen e ndedo wakande anani ndedo wakande kadi nonde ardatini fo buri haawnaade ngade ma on choonata e nde waya e ummidu tan haa hakkunde wor mon do ne jippo don anani Allah yu tahmilul malaika malaikaaji tambone tan gatta anani inna fi dhalika woni ande do gonde o kabaru kala ayatan hawninde lakum wonande mon in kuntum mu'minin taw ko gondin be am yiwobe na ngabbo nyan fu ganda biro al arsimalu kambe ne nyana wotal gam malikaaji tellinta be gam yimbe nji kono kaari kay ko duutam waaluy kaari kay ko makka waaluy makka waaluy to ɗum ko manga ɗum simo wonno yimɓe men heɓanan makka to sa wi a yehi toon tan joni joni yimɓe telfinam i ko gonga kaari ari toon ɗeɓe gandino ɗen penale marsata ɓe goppi waaloyde makka nde sona ɗuminan nden cugako amen wiyateno kaari kay ko makka waaloyde kaari kay jamma fof ko makka waaloyde joni noon ɓe gacci toono hankkadi mbatti wiide ko hadratul ilahi ko dowbiru allah to ko toon waaloyte joni wonno toon kamɓe ɓe gandi hay goto yettotako toon ɗum woni pena ɓutte jeehe to makka ɗo tan ɓuuri ɓadade toon kam son jeehe toon mamin gandu kadi ma yimɓe na toon mamin nodduɓe min nawonaɓe tawi ko gonga kaari ari toon an ko makka mbaloyta saɗa hajjo ɗo ganduɗa a waɗan rangno yimɓe foof a ƴewan passeport a pinguete a jolane avion an aɗa wawi yaade waaloyde hadratul ilah holi batte aɗa yanta yimɓe aɗa joola e air france walla ganduɗa aɗa joora e ɗiɗo avion ngaji mbawɗo yaade hadratul ilah on kay yo finta yimɓe jeeya ɗum amérique so weeti janggo o tawi omo japon faaɓi janggo o arta ɓa kono an ko ni ɓeɗo punti tan jamma e ñalawma an saɗa yaaha ɗo e guure men he ma balleɗa ma balleɗa no joolirɗa ma sofereɓe gadde auto ji gadde an tawi ka baaloyowo hadratul ilah a yahata toon tan yimɓe pinata tan tawana jooɗi toon ɗeɗo penale fof han kadi ɗi gustima ɗum kam ko yettore allah heddima noon to hadratul ilahi to yewɓe ɓeeɗo annabaɓe allah kawisaji ɗi allah waɗi haale qur'an ɗi nani allah wi tahmiluhul malaika malaikaji tammi tan wakkande nan ara inna fi dalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin inde ɗum ɗo wanno tan de haala gasi ko noon de ɗone oɗon so ari malaika ne gaddi moon tan hakkude wuuro ɗo kalɗo fof min jaɓa nden ɓuure moon kaala toon ɗiɗo martabaji fof min jaɓa kono annabijo nan ara nelaɗo no jooɗiɗo aboubacry kono ɓe jiyata pilmeɓe kam haysi ko ɗum ɗon qollon yimɓe kono ko funtira e funel tan yo allah faabo allayi falamma fasala talutu bil junud hankkadi ɓe gandi kay ɗum ɗo natti cakan hankkadi ɓe gandi tigui talutu o ko allah tigui waɗimo lamɗo hankkadi ɓe jaltini koye mabɓe hankkadi wiya talutu yo suuɓo e mabɓe kuno o kanko oɗo ganduɗa ennemi o haalani talutu o talutu kañum waɗa lamɗo kañum suuɓi hankkadi suuɓi wonoɓe ganduɗa solleteɓe ɓe allah wi guila nde o serni kanko talutu e banggal kuno o qala ganduɗa o wi innallaha mubtalikum binahar eɗen gandi hunde foof ɓurtidde solletagal ko wadde respecté yamirore gardiɗo mum anani ardugol ngol wonno ɗum ɗon ma jaɓa nden hunde anani kamɓe noon koɓe sandaleɓe ɗum woni kanko lamɗo wi allah ɗino jari bori mon cangol ndiyam na yesso min wiyoɗo ɗumɗi noon ɗum fo man sharibe minhu falaysa minni ƴewa kamɓe wadde ɓe respect e heddade caggal makko no e o wi cangol ndiyam manggol na yesso min eɓe ɗum o wi awa ko ngol jarabuyɗe hay goto to yare hen kala jarɗo hen kay so yiiɗi hoota jeeda kay am falaysa minni wa man lam yatamhu fa innahu minni kala noonmo yarani hen on kay ko minen gondi anani illa man ihtarafa harfa sona bifɗiɗo hen wefƴande wootere ɓe kaɗa tan ko yarde haɓe ɗumɗita nde tawi noon ko wooɓeɗo wootere tan nannguɗa gufɗa moɗɗa ɗum kay baasi ala hen eyyi ko seŋade hen tan ha reydu mum tullinoko ɗum woni fo boni ko nani allayi fa charibu minhu illa qalila ƴe tan joni joni solleteɓe naweteɓe ne kaɓoyi joni joni ɓe calima yamirore gardiɗo ɓe o kamɓe fof ɓe marɓe wiwndu heɓe parɓitino hadu ganduɗa haɓe tullini ha diidi kewi anani nde kay ko wiya koko jarabu yarnoɓe ɗumɗiri ɓe fof kay maayi anani ɓeɗon kay gorannam koni deɓe jari ɓe gayni tan ɗe ɗumɗiti bone waɗi guila ɗon anani allayi falamma jawasahu huwa alladina amanu maa gonnam kanko oɗo kanko luuɗo oɗon ɗa luuta oɗo nde o taccide mabɓe e cangol he ɓe wonduno gonɗinɓe allah ɓe kamɓe yarnoɓe wewnduɓe ha koɓe mbi qalu la taqatana alyawma bi jaluta wa junud hande ka en mbawa habde oɗo kefere mbiyeteɗo jaluta hankkadi ndeɗeɓe jarno tan ndeɓe calino haala gardiɗoɓe o hankkadi konu o hankkadi ko wiyete rufanate becce mabɓe ɓe kuuli yo ndeka tabitinta ko allah allah tabitinta neɗɗo rokkuma ballal yo sahabaɓe annabijo ɓe kewani kono ñande walde badir nde ɓe jogui pellital anani ɓe coyni hefereɓeɓe way ko seeɗa e juuɗe mabɓe batte tellement ɓe kulani ɓen hefereɓeɓe wonno ko luttuɓe allah soɓe coynima julɓeɓe mbiyat jiyat tan ko fokko nokkuɗi fof no kewi no wiiƴa tan ɓeɗo kay teƴata men ayi kamɓe no ɗum woni koɓe ji kala jarnoɗo hen kay so yi kono ganduɗa jaluto o tan huula ɓe jarano hen ɓe ƴew koɓe mbi yarnoɓeɓe mbi la taqatal yam jaluto junodi qala alladina yadunnuna annahum mulaqullah ƴew gonna mi yante yananaɓe ne gandi kañumen koko mayata ko kawrata e allah ummi tan ɓe mbi ɓe wote kule sa wote kule kam min fiatin qalila heewi ganduɗa kunuyel seeɗa heewi ganduɗa dental yimɓe seeɗa galabata ngal wawi ngal fooli fiatan kasiratan e groupe ri mawɗe biiznillah yamirore allah banggal haade kay wona kewal nani heewi neɗɗo wonɗa yimɓe seeɗa mbawa yimɓe hewɓe wallahu allah ma assabirun de koye muñoɓe ɓen mbajiɓe kalaniɓe kana haala allahi walama barasu li jaluta wa junudi guenda ɓe peñani ka jaluta e konuji mum kamɓe julɓe hokkoɓe mbi julɗo ko ɗum ɗo hani du'ade qalu ɓe mbi rabbana jomi amen afriq alayna sabra ya wanje amen ko wiyete muñal ko julɗo sa muñani hay hunde a wawa tabiɗɗe sa muñani hunde foof a hula sa ala taw wiide ko wirtima bomiyata ko wona mere anani ɗum woni ganduɗa mbi rabbana afriq alayna sabra wa sabbita aqdamana ya tabitin pel amen ɗe wansurna ya jingan amin alqami lkafirin ɗo hefereɓe allahi fahasamuhum biidnillah yani ɓe pooli jaluta kanko wiyte goliyata oɗo e doole makko ha joni rokke exemple ɓurɗo hawnade e aduna he ɓaluto yimɓe mum kewani jalutuno wawno jogade sembe ni awa kono ganduɗa ɓe keeɓi defete bon biidnillah yamirore allah way kono annabijo nde fiyande sahabaɓe ɓe kewani arabe e fo ni kewani ala ko jaati e banggal kam lampire romain en paris en kono ndeɓe jogui diino o ɓe mbawi ɗeɗo leyɗe ele foof ɓe gudditiɗi ɓe cengi hen l'islam ha to gonɗen hefereɓe janggui mbaɗi eti dutti mbaɗi hunde foof donki andu toon ɗum woniri kadi hono ɓe kaɓirta l'islam o ɓe jaltini ɗum leydi he ɓe mbaɗi peeje foof haɓe tampi ɓe donki anani jomiraɗo kañumen jogui pool fahasamuhum biidnillah wa qatala dawoudou jaluta dawoudou en nebi dawoudou on saaha kanko omo nder kunu he kanko wari jaluta lamɗo jaluta oɗo goliyata joguinoɗo sembe no fewi o anani kam wa atahu llahul mulka allah rokkimo laamu ngu hankadi laamu ngu fo kanko watta e juuɗe en nabi dawoud wal hikmata e gandal ha heewi anani wa allamahu mimma yasha allah andinimo ko haaji e banggal ko haaji no andindemo ko allahwi ko nide aduna o ko ni tan toujours fenade aɗan wiyana liɓa gonga honno fenade ɓuuri hewde doole sahaji kañum ɓuuri wadde guufa ɓuuri hewde cuurki anani gonga o heewi wonde gonnam ko yimɓe on seeɗa kono gonga no labti ceer anani jomiraɗo wi ko ni kala nde yimɓeje fenade ɓe awo hankadi guuf gufti gaari mbino jana e gonga he allah wi sahaji o walla ganduɗa yimɓe gonga ɓe kadi ha gonga tabita ɗon tan heddo ɗon allahwi walawla difau llahi nnasa baduhum bi bad sonan duncirgol yimɓe hakkude ganduɗa yoga hen e yoga allah itta ɓeɗo duncira ɓeɗo la fasadatil aduna kay leydi ndi bonanno tinno tan joom sembe en doole en fenade ɓe so joguima doole dowɗi nden kay bone waɗan nden kay gonga o heddotako e mom tan foof kala kala nde mbiya momta gonga o allah addanɓe addananɓe caɗele ko gonga o no yaltira walakinna llah kono allah du fadlin ko joom ɓuural al alamina dow binɗe he tilka ayatullah ɗiɗo kabaruji ya muhammad ko ayeji allah ɗe natluha aleyka amin janggaɗe dowma yo tan kabaruji ko kewno hakkude david e goliyat en annabijo haalane ɗum e le omo tawa ko wanno sanga baba adama o haalane ko wanno ennabi moussa wonno ganduɗo no humpiti wala yunabbiuka mislu khabir allahwi natluha aleyka bilhaq emin jangtoɗo e dowma e gonga ɗum ɗo gonna wona ko wiite windotoɓe tan no mbindaɓe ala wona journaluji tan golle puuɗeji fenade ala qur'ana kañum ganduɗa ndeɗo deftere ko haala gonga ma woni hen wo innaka wonno an mouhammadou li min al mursalina koye nelaɓe allah jeeɗa eyyi allah teddinirima ko wiyete nelal ko ɗum waɗi allah wahyina e makko ɗeɗo gueɗe ɗiɗo sirruji ɗi hay goto anda so wona allah goto wonno waɗi ko zamane uji ɓennuɗi eɗen ñaagui allah yo allah rokku men famde deftere allah e nanguitade e diine men e rewidade sunna innabi men eɗen mbiya rabbana atina fi dunia hasanatan wa fi l akhirati hasanatan wa qina adhaban nar eɗen ñaagui allah kala ko kalɗen hen hawre sawaba yo allah rokku men baraji tawi wonko woni hen kadi trompe puujoji e jumre yo allah yaago perguitte men e gummanaki timmal ko allah wodani aqulu qawli hada wa astahfirullah li wa lakum wassalamu aleykum wa rahmatullah